Задание 45.1. Ма хада? Хада бейт. Хада бейту кабир. Ма хада? Хада нахр. Хада нахру тауил. Ма хада? Хада мифтах. Хада мифтаху сахир. Ма хадихи? Хадихи кисса. هذه القصة قصيرة. ما هذه؟ هذه السيارة. هذه السيارة قديمة. ما هذه؟ هذه فرشاة. هذه الفرشاة جديدة. ما ذلك؟ ذلك لبن. ذلك اللبن لذيذ. ما ذلك؟ ذلك كتاب. ذلك الكتاب نادر. ما ذلك؟ ذلك فندق. ذلك الفندق جميل.